Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Groźne wypadki na drogach w Małopolsce i Kujawsko-Pomorskim. Rannych jest kilkoro dzieci. Jutro sklepy będą otwarte, następna handlowa niedziela pod koniec czerwca. Tatry zamykają sezon, od poniedziałku nieczynne będą szlaki dla skiturowców. Ale na początek pilna informacja z Dąbrowy Górniczej. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych serwisach. Troje dzieci i kierowca osobówki ranni w wypadku w Latkowie niedaleko Inowrocławia. Na Krajowej 15 w miejscu zdarzenia trzeba się liczyć z utrudnieniami, mówi brygadier Krzysztof Fernsztejen z Inowrocławskiej Straży Pożarnej. Na zjeździe z obwodnicy Inowrocławia przez węzeł Latkowo samochód osobowy wypadł z drogi. W zdarzeniu uczestniczyło 5 osób, kierowca i 4 dzieci w przedziale wiekowym 9-13 lat. 3 dzieci, 2 chłopców, 1 dziewczynka zostają zabrane do szpitala oraz kierujący ogólnymi obrażeniami ciała do dalszej diagnostyki w szpitalu. Do wypadku doszło też w Małopolsce, w miejscowości Harbutowice. Zderzyły się czołowo 2 osobówki, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 dorosłych oraz 2 dzieci w wieku 5 i 11 lat. Na miejsce zadysponowano liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarną, ratowników medycznych oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja wyjaśnia przyczyny wypadków. Rośnie liczba ofiar nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Szczególnie ucierpiało miasto Dniepr. Wiadomo o co najmniej 4 ofiarach śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych. Rosjanie atakowali także Charków, obwód odeski i kijowski. O szczegółach Paweł Buszko. W Dnieprze rosyjskie rakiety i drony uderzyły w dzielnice mieszkalne. Trwa tam akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Władze obwodu opublikowały nagrania, na których widać potężne zniszczenia bloków i pracujących tam ratowników. Prezydent Ukrainy w reakcji na ostrzał napisał, że taktyka Rosjan pozostaje niezmienna. Drony uderzeniowe, pociski manewrujące oraz rakiety balistyczne wymierzone w budynki mieszkalne, obiekty energetyczne i przedsiębiorstwa. Wołodymyr Zełenski dodał, że każdy taki atak przypomina o potrzebie pilnego wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ukraina szczególnie potrzebuje pocisków do systemu Patriot, gdyż tylko one zdolne są do strącania rosyjskich rakiet balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ceny paliw w weekend są o kilkanaście groszy wyższe niż w ciągu tygodnia. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł i 1 grosz, benzyna 95, 6 zł 17 groszy. Do wzrostu cen hurtowych doprowadziły dalsze napięcia na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest na tyle niestabilna, że w ciągu kilku dni możliwe są zarówno wyraźne wzrosty, jak i znaczące spadki cen paliw w hurcie, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. To właśnie na podstawie ceny w hurcie wyliczana jest maksymalna cena detaliczna podawana przez ministra energii. Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do momentu, gdy ceny wrócą do stabilnego poziomu, a sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi. Na ten moment nie ma przesłanek, aby rezygnować z pakietu CPN. Analitycy BM Reflex zwracają uwagę, że rynek ropy naftowej przygotowuje się na dłuższy konflikt między USA a Iranem. Sklepy będą jutro otwarte. Ostatnia niedziela kwietnia to niedziela handlowa, kolejna dopiero pod koniec czerwca. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. Za złamanie zakazu grozi od 1000 do 100 tysięcy złotych kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów kara ograniczenia wolności. To ostatnie godziny, aby wybrać się w Tatry na narty. Tatrzański Park Narodowy w poniedziałek zamknie szlaki dla skiturowców. Szlaki zostaną zamknięte ze względu na ochronę roślinności i zwierząt, wyjaśnia Tomasz Zając z TPN. Wiosna to jest szczególny czas w życiu też dzikich zwierząt. Z tego względu kończymy ten sezon i prosimy o to, żeby się stosować do tych wszystkich zasad. Z tego względu, że właśnie pod koniec kwietnia, na początku maja wybijają się już świstaki z nor. Ptaki zakładają swoje lęgi. Już dużo mówimy tak naprawdę od marca o głuszcach i cietrzewiach. Po 27 kwietnia dla narciarzy skiturowych dostępny będzie szlak na rysy. Dla narciarstwa zjazdowego do końca długiego weekendu majowego będzie działał stok w kotle gąsienicowym w masywie Kasprowego Wierchu. To był serwis Trójki.

tide. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, it's Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. Gorillaz i Damon Albarn otwierają drugą godzinę naszego spotkania dziś w sobotni przedpołudniowo-popołudniowej audycji Trójkowy Ekspres. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Paweł Kostrzewa. Jesteśmy na posterunku, jest z nami cała porcja znakomitej muzyki. Wydarzy się jeszcze wiele do godziny 13. Powiem więcej nawet, jeszcze Damon Albarn raz powróci. Są dwa powody, abyśmy jeszcze raz posłuchali muzyki tego artysty, aczkolwiek to będzie zupełnie inny zespół. Trójkowy Ekspres. Fontaine's DC, ulubieńce Trójkowego Ekspresu, Roman Holiday. Gosia mi przypominała, zapomniałem. Sylwek mi przypomina. To jak już dwie osoby ci mówią, że zapomniałeś, to musisz pamiętać. Gorillaz na Bittersweet Festival w Poznaniu 13 sierpnia. Doczekamy. I może jeszcze słówka a propos tego nagrania. Czy jest tam jeszcze jakieś jedno dobre nagranie na nowej epce nowego zespołu The Rolling People? Jest. Oto ono. A Crack in the Glass to nowi faworyci Trójkowego Ekspresu, The Rolling People. Ciekawe, kiedy oni dotrą do Polski i który pierwszy organizator koncertów zdecyduje się, aby ta czwórka z okolic Manchesteru, dokładnie ze Stockport, przyjechała do Polski. Zagrali ostatnio dwa koncerty wyprzedane po ostatni bilet w Londynie i w Manchesterze. Reakcje są entuzjastyczne. Chętnie byśmy ich tu zobaczyli, a ja jestem pierwszy, który kupi bilet. Czy pamiętają państwo ten taki krótki fragment sprzed tygodnia? Ci, którzy go rozpoznali, pytali, a kiedy będzie całe? Teraz. just an illusion caused by the world spinning. Do you realize to The Flaming Lips? Zrobił nam się taki mały koncertowy kącik, bo The Flaming Lips też kolejny raz odwiedzą Polskę, to będzie latem. Tak więc kto jeszcze nie widział, koniecznie musi to nadrobić. Jak kto widział i się zakochał, to może to powtórzyć raz jeszcze. Dziś urodziny Fysza. Fysz kończy 66 lat, ale zanim dojdziemy do tego momentu, że zdmuchniemy 66 świeczek z tego tortu, to w cieniu Fysza swoje urodziny świętuje również wokalista The Editors, Tom Smith. Wszystkiego dobrego, Tom. Tom Smith to młodziak, 45 lat, wszystkiego dobrego, Editors. Mniej więcej 20 lat temu pierwszy raz zagrali w Polsce w Stodole i ja na tym koncercie byłem i bardzo dobrze, nie tylko z tego powodu to pamiętam. Jesteśmy w połowie dystansu dzisiejszego wydania Trójkowego Ekspresu. Niektórzy się już niecierpliwią, jak wypadła cała trójka. Śpiewająco. Singing in the rain. Yes, it's fun. Oh, singing in the rain. Słowa karaoke. I co, od którego momentu? Du, poproszę. Aha! Co z tego? Nie, no możesz, jak chcesz. Dubu, jak chcesz. Dubu, może być. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Deszczowa piosenka w naszym wykonaniu. Trójka nam się ostatnio rozśpiewała. Wiosna, panie sierżancie, ja się wcale nie dziwię. Mylą mi się tylko trochę różne daty. Jak człowiek jest starszy, to mu się trochę więcej myli, musimy sobie to jasno powiedzieć. Ale generalnie odmładzam wszystkich artystów, bo Robert Smith przed tygodniem skończył 67 lat, a ja mu dawałem 66, a wygląda na 48. No a Fish ma trochę więcej, a ja mu przypisuję 66. Szczegóły w trzeciej godzinie naszego spotkania. Poczekajmy na tę chwilę. Tymczasem sięgam po nagranie artysty, którego już nie ma z nami, ale dokładnie mija czas, kiedy on pierwszy raz nagrał piosenki w cyklu American Recordings. To był kwiecień roku 1994. Johnny Cash nagrał wtedy serię, niezwykłą serię płyt, która to wydawanie trwało kilka długich lat i między innymi wśród tych nowych wersji starych nagrań pojawiło się Head, Nine Inch Nails i pojawiło się również Personal Jesus. No dzisiaj to drugie. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Yeah.

heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Ten kobiecy głos to Vanessa Carlton. Ona była popularna w Trójce tak mniej więcej 20 lat temu. Tu pomogła Adamowi Dioricowi Counting Crows, Big Yellow Taxi. Wracamy do nowej muzyki, a jeszcze a propos tych koncertów, to przypomniało mi się, że w końcu przed kilkoma laty po raz pierwszy do Polski dotarli Counting Crows. Zagrali koncert w Warszawie i ja na tym koncercie oczywiście byłem, jakbym nie mógł być. Chętnie bym zobaczył ich jeszcze raz, bo repertuar koncertowy idealny, miłość do zespołu nie gaśnie, więc wszystko przed nami. Szkoda, że tak rzadko bywają w tej części i wygląda na to, że w Polsce jednak też nie doczekali się jakiejś takiej pokaźnej rzeszy fanów. Zobaczymy, jak będzie w wypadku kolejnych wykonawców, bo oni dopiero zaczynają. Nazywają się Bleach 923 Underrated.